suratul a'la bi far sar lañu tuddé yàlla moo ko tuddé boppam ndax mooy al a'la mooy buur bi nga xëy moo gën a kawe ñëpp màkk la wàcc fukki laa yàlla ak juróom-ñeent saar waa ngi tàmbalee ci sellal yàlla màkkal yàlla buur bi bind mi néefi day melal doomu aadama melal mbindeef yépp ñax me gàncax yi ginnaa ga muy waxtaanee wax yu ak alquran di miinal yonente bi ne di ko bégal ne moo koy dimmali ba mu mokkal alquran lu mu doon doon ñàkk mën a bind ak ñàkk mën a jàng. Bismillahi rahmani rahim sabbih na nga sabbaa na nga sellal na nga màggal isma rabbika sa turu borom al a'la ba gën a kawe sa borom bi kawe na nga màggal. Moo tax ci xadis yonente bi ne saa yu masaan jàng saar yi bu tàmbalee rek daal di subhaana rabbi al a'la na nga sabbaa sa turu borom bi gën a kawe mu daal di subhaana rabbi al a'la allazi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bind na mbindeef yépp te sawaate yemale mbindeefam mooy jekka-jekkal ay cëram wala si mooy buur bi nga xam ne xaddara moo nattale fa hadaa mu gindi kenn ku ne moo ko nattaleel joxal ko ay jagle ak ngëneel yoo xam ne xel manu la dab ay xususiyaat yi mu def ci mbindeefam yi ba bu ko defee nag moo nattale ay jagle yi mu def ci mbindeef yi garab yeeg ndox yeeg ak xeer yeeg lépp def na am na jagle yu mu ci def ndax yàlla du bind dara ci fo lépp lu yàlla bind rek am na njariñ bu ca ne ka ko xam dana ko xam ka ko xamul xamul wa hadaa mu daal di jubal doomu aadama nag mun a mën a xam lenn njariñ yi di la doomu aadama di mën a xamee garab sàngam bokkam garab bor garab sàngam mën naa faj see feebar sàngam loolu lépp loolu loo koy faj yàlla ko bind ci biir garab bi yàlla ko bind ci biir ñax ma yàlla ko bind ci biir ndox ma wala si mooy buur bi nga xëy axra di moo génne almara sàmmukaay yi ñax mi nga xëy ci la jur gi mën a for bay mën a dund bor bi mbuur bi moo ko bind fa jaawlo mu defaat ñax mooma xusaan mu nekk ñax mu wow ahwaa bañ wow ba ñul kub mu nekk mbuubit boo kong ginnaa bu tooyee sa nuxriw ko dinan la jàngal yow yonente bi dinan la jàngal falaatan saa ba doo fàtte alquran ci dinañ la ko jàngal ba nga mokkal ko sëb dënn te doo ko fàtte illa ma lu mooy la nga xay chaa soob na allahu yàlla nga fàtte ko mooy lu yàlla bëgg a man suuxal fàttaloo ko ba kenn dootoo ko jàng kenn dootu ko àttee muy nekk tegtal boo xam ne wane ne yàlla ko yónni bu muy la man la jàng man la liir man la bind yàlla sol ko alquran te lu mu ko sol du ko fàtte di ko wax ci dënnam ne kéeman la innahu naka moom yàlla yàlla mu xam ne aljahra lu biir la wa maag la nga xay yaxfaa nëbbu na li ñu fésal yàlla xam na ko la ñu fésalul yàlla xam na ko wa nu yassiruka dan la yombalal lil yusra ci yom ci jàppandi ga mooy sharia al islamia dañ la yombalal sharia ba nga xam ko mën kaa jàngale fa zakir kon na nga waat na nga waare na nga waare te fàttali inna faat dem jëriñ na zigra fàttali ga na nga fàttali dem fàttali gi jëriñ na booy fàttali na nga fàttali koo xam ne kii boo ko fàttali mu dégg dem jëriñ na zigra waare xam na fu nga wax ci beneen daar naaka fa zakir bil quran man yaxaafu waidi ci suratu xaaf doo na ko wax naka dagi del fàttalee ci alquran ki ragal samay tëpp boo ko dégg fàttalee alquran ka ko ragal nag yàlla ko sax nga di ko wax waaye sa zakkaru dina waaru man yaxsaa ka ragal yàlla ki ragal yàlla moom boo ko fàttalee mu fàttali boo ko waaree mu waaru waaye te janna bu haa dana bañ waaru dana wattandiku waaru dana teet ak waaru al asxa ka te xeedi bu te xeedi ga moom dina wattandiku waaru bu jéglu waaru kan la mooy la si may ka nga xam ne islaa dana séndalu naara safara alkubra wu rëy ëllëg ka nara safara dugg ci safaraw jaanam kooku mooy ki dul dégg ak waaru su ma laa yemut toppa du dee fii haa ci biir safara ba noppaliku wala yahyaati du ko dundee dund bu ko amal njariñ. Xat afalaa giñ naa ne texe na man te zakkaa ki sellal boppam, ki laabal boppam, ki sangu ba set ci ndoxam tuub, kooku texe na. Wa zakkara mu tudde isma rabbi turu boroomam, mu tudde turu boroomam fa sàllaate julli, kooku texe na. Balli am kay du suñu na digee na tànn alxayaate dunia dundub àddina, mu gënal leen àllaaxira. Ñàkk a waar bi yëpp àddina li gënal àllaaxira rek. Bu ñu waxee mbiru àdduna nga def te sa kem talaay kasar, waaye àllaaxira jaralu la dara. Yéen tànn dundub àddina rek, waaye wal àxira du àllaaxira xayru moo gën, wabxaate moo gën a des. Àddina bi moom dafay jeex, kon nag kii des ki des moo gën kii jeex. Àdduna aw aya fi ne lu waay bari bari bari bari alal. Yàlla nga roof loo xam ne lii àdduna mu nga nëx ci suufam te xamu ko, te nit ñi xamu ko. Mu nga am di wéyaale loo xam ne bu ma noonu jël alalam jaay ko te loola dañ ci moom mu def ko, te yàlla boole kaag moom na toog, waaye di moom nëx doo nga fi ne. Koo ñee ñeewul boppam. Mu nga wax loo xam ne bu ko joxe woon te yàlla jox ko mu jànkoo te loo xam ne bu ko tegoon amoon lépp te ñàkk te mu dañ. Dina ko mën waaye gis du ko mën a teg. Moo tax mu ne kon loolu nga xëy dafa nëx aw yiw moo gën aw ay ci àddina waaye ci ne. Waaye ak doomu aadama moom li teew rek la xool. Ina xaasa naka wax ji waar ji la fi suuf fi nekk na ci téere al ulaa yu njëkk yi. Mu nga ca suuf fi Ibrahim téere Ibrahim wa Moussa téere Moussa. Lii mu leen wax nee na mu nga ci woon masul dañ yàlla ñu yàlla yónni it tawxi it ak ñu wattandikuloo nit ñi. Àddina moom toll rek bu ñu bayee mën a am àllaaxira, waaye nekkul eggukaay, nekkul xaaya. Maanaam moyen la booy jaar ba mën a àgg fa nga jëm, waaye ñëw fi nga def ne mooy sab àggukaay tey du dëkkukaay du àggukaay. Wasi la rek la ngir mën a am àllaaxira. Yoone te yëpp loolu leen daan yónni. Moo tax mu ne lii mu wax mu nga ci téere Ibrahim ndax loolu la ko yónnoon, mu ngi téere Moussa ndax loolu la ko yónnoon.